دا خو یو مسئلہ چرا یو سڑی دا مسئلہ ہوگا جی پوزا کیا لگا گوتے مو ہوئی پودا سکے نو پدی سڑی مانے چھتا تردید کیا نو تسی تردید بنکے تو تردید چکے نو تسی بکیا چھتا دا پوزی کی دا گوتے گوتے دا گوتے گر زون دا بطا پا یو کتاب مانے حوالہ ورکے تو دا گئے چھتا عمل پا پلانکی کتاب کی لکلے دا پیغامبر نے دا چھ ثبوت دے دل تو سڑی خبر اوران کا بدلیل باندھے آگے نہ تا کتاب میں نے حوالہ ور کر جو پیغمبر علیہ السلام یا پلان کی صحابی او دس چکاون کو دے گوتا والا دا دلیل وسط سے دلیل لے جو سڑی خبر ہے ماں تک دا اس خبر ابھی جو سولا جو تاغی خبر ہے کڑے بتاؤ تو کتاب ہو جو پلان کی کتاب کر پیغمبر نے اسے منقول لا اس جی سڑی خبر ادا ہوگا چپ اوداس کے بعد تو پوزا کے گوتے نوے زکا شریعت کی استنشاق و استنسار راغلے تو پوز گوتے وہ حل نش ترے شولے نتا جواب دسے ہو کہ چپ منہ کو اپنے پوزا کی خک گوتی وہ تو سے مردار پوزا کر رہا ہے دا دلیل چپ منہ اپنے پوزا کی خی گوتے وہ تو سے مردار پوزا کر رہا دلیل دے پدی دلیل میں دا دلیل میں من قسم ثبوت کو جی تجب اخبل خلا پوزا کی گوتی وے نو ولی وے تو دلیل پیش ہے گانا خبر مانی افواہیم آ خبر تو وہی چپاگی دلیل نہیں کہ سڑی بھی دلیل خبر ہے کولا ویدا جی رخلے نے روی سن رہا سنش ترے غوار دے ایود بے او چمڑ کی چمڑا کی نرنا دا اللہ پا خپل خلوبان یو انکار کے اللہ چمگر دے خبر نش پورا کی خپل رنا اگر کے بدگنی کافرانا دا بیان دے اتمام دے خان اتمام اللہ چنگ کئی واللزی اللہ غزات ارسل رسول او چرا لے گلے خپل رسول بالہدا پا ہدایت را لے گلے پا قرآن را لے گلے پا دلائل را لے گلے دے و دین الحق او پا دین حق را لے گلے دے دین حق اسلام دین حق مسائل مسئلہ بیانا ہو مسئلہ میں دلیل ویوا دا پیغمبر اللہ ولی را لے گلے لیوزہرہ علی الدین کلہ چھ غالب کی دے پیغمبر لرا پا دینونو ٹولو باندے سنگ دینونو مانے مکہ معظمہ مدینہ منورہ بلکہ حجاز سے ہو کہ تمرا ادیان باطلو پارے غالب کا پا جزیرت العرب کی یا چھ غالب ہے کی پا دینونو ٹولو مانے کلا چھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام را کشی نو تمام دینونو وختم شی سوا دین اسلام نا اولی ظہرہو کے دویم معنی دادا اللہ پیغمبر را لگے لیظہرہو چی خبر کی دے پیغمبر در پا دین طول باندے اللہ پیغمبر را لگے لے پیغمبر تے طول دین خود لے رہے اگر کے بدگنی مشرکانا یا ایوہ اللذین آمنو سا تنبیہ ہو رکی یا ایوہ اللذین آمنو زمن یو مرگرے رہے اسی علمیت اندازیں لگ کم گندہ کی رہے یو ملا سے باس کا ہو مدایات نظم مرگری ول یا ایوہ اللذین آمنو ان کثیر من الاحبار والرہبان ملا و توائی احبار جمع دا چالا رہبان جمع دا چالا اغوی جی احبار جمع دا ملا دا اور رہبان جمع دا پیر دا احبار جمع دا ملا دا احبار بان دیر ملین نو منس کی یو ملا راضی کن یو ملائی مفرد دے اور روحبان مان دیر پیران نو چی یو پیر رائے خدای مفرد سے کنا وی اخبار جمع دا ملا دا اور روحبان جمع دا پیر دا خدای مانا دا پیر دا شن اخبار دا ملا دا یہود تا زان دا نوی اخبار غٹ ملا تا وی غٹ ملا تا اخبار جمع دا حبر دا اور حبر وی لکی یو لی ملا تا صاحب کنس چیرے عبداللہ ابن احمد ابن محمود ابن صفی دف بارک راضی الحبر النحریر الحبر النحریر عالم دے دیر لگ پویا پویا عالم دے فکر دشو نو حبر لپد راغل حبر زانو یہودی ملاتا نو حبر و حبر بلکہ حبر قابل ملاتا ہوئی اور رہبان جمع دا راہب دا راہب پھر تا ہوئی یا ایو اللذین آمنو اے مومنانو یقنان دیر مولین دی دیر دا مولینو دیر دا پیرانو نا دیر دا مولینو دا پیرانو نا دیر مولینو دیر پیران سمطلب پا مولینو کی لگ لگ مولین دی پا پیرانو کی لگ لگ پیران دی جو نیکان خلق دی منگ دا ہر مولا بدین بیانو پوشو دا خبر اماننا نا دا دی علماء پا واسطہ خو منگ تا دین لا رسید لے دے منگ دا عالم بدی نہ بیانو منگ دا ہاغ علماء دا آغا پیرانو بدی بیانو چی اللہ علا بدی بیان کرلے چلے اکولونا اموال الناس بالباطل و یصدون عن سبیل اللہ دا ہر مولا بدی بگورا نہ بیانے خوا دا ہر پیر بدی بم نہ بیانے بلکہ دس بوے چی باز حقانی علماء دی دا ہاغی منگ دا خپو خاوریو باز پیران دی چی حقانی پیران دی نیکان خلق دی دی خلق با دیر قدر کی دیر عزت دے کے خو منگ دا آغا چا بدی بیانو چی بریتی خرولی او پی چٹلی پوشو لکھا برا مانی او پوزی تورکڑ او زلواری ما کچکولی غالی تا چلے لے او شرنگانی گوندی لخت وصل او زپیرے ما پوشو لکھا برا مانی لیوانے دے منز نکی چرس او بنگی اسکلی دی و جی دار سیدلے پیر دے منگ دا داخل کو بدی بیانو منگ دا نیکانو پیرانو بدی چرین بیانو منگ دا حقانی علماء بدی چرین بیانو او حقانی علماء دام دسی ندا چی خصوصا پا دی یو تنظیم کی حقانی علماء دی ننا پا نور تنظیمونو کیم حقانی علماء دیر شیدی دسی تنظیمونو دی دنیا کی چی حقانی خلق کی دیر زید دی دیر دس منگوے ہو چی دا تنظیم دا حق و خلق تنظیم دے حق و خلق خود دس منگوے ہو چی حق خلق طول دل کے دی بلزے کے نشتہ دے اوشلی دل تا خلق حق خلق را جمشوی نیکان دا جمشوی دی خود دا مقصد نہیں چی نیک سڑے بلزے کے نشتہ دے نیکان نور زینو کیم دی دس خلق دی چی تیکل اقوال اور سے دا ستا حقانیت بتا نیر کی تو وہ چرشتے چ حقانیت دے سڑی سر دے لگا چ خپل تکلیفوں شروع کی چما تو دے دین دسی تکلیف تے کڑے دسی دسی دسی دسی مطلب یقین ہو کہ چ آو داخل حقانی خلق دی پوشل خبر امان نو دا دی وجہ قرآن کریم سے ذکر کر لی دیر مولیان جو دیر پیران دی چ دا پا باطل دی نو دا دی بلا کسو گو رہی مانا لگ مولین دے اور لگ پیران دی چرا نیکان خلق دی دا نیکان خلق دی یا ایوہ اللذین آمنو اے مومنانو ان کثیرا من الاحبار والرہبانا اوشلے قلتے یہ دعا اہل حدیث علماء یہ مولی سے غلام ربانی و بول مولانا ابراہیم سے وہ دا مولانا ابراہیم چو دا دی سلفیت پا عمل کے دیر سخت و دیر تیز ہو دا مولا غلام ربانی چھو دا دسی درمینہ سڑے و درمینہ نو پا خپل زینو کی دیر پولی دینم کول امین بل جہر آر سے ویلا کل جد خپل زینو دیر آخکتا شد جہاد پسلسلہ کی نو مولی سے غلام ربانی را پولی دینم پری خودا امین بل جہر ام پری خودا مولی سے ابراہیم متوائی غلام ربانی صحیح منافق ہے صحیح منافق ہے اور شولے آل تا رب علیہ وسلم دیکھو دینا کہ آل تا امین ویل دینا میں آگے ویل انا نا رب دغلا ابراہیم ز منافق نیما زستا بندی خر نیما خر زستا بندی کی خر نیما جی عرض ہے کہ کشیو کنیش دسے کارو نبکو ما نلز خلق تا گورا ما چ خلق کم عمل دا پیغمبر کئی نو سارا عمل کو ما اگر کم زمین کی چمن کا ہو نا کہ بل عمل نو ہم دگا ہو مگر دگا عمل کا ہو تو دس زیت راور سے جو خلق نور دا پیغمبر بل عمل کئی ز خلق کافر کو ما وہی نظم مسلمان میں خلق کافر کو تو ابراہیم میں خلق کافر کے ہوش ولے خواہ وقت کی یوزل وہی مناظرہ شروع منگ تو چرتا سو علماء خبر کڑے ہوا ظاہر شاہ دور و پائے کہ مناظرہ شروع ہوا عین بکابل کی شروع ہوا کل چلا توحید والا علماء دے کی ناستا دے چکل باس مباحثت قاضی پا مخ کی اکڑا مخالفین بالکل چپ کڑا قاضی لگے لکل کئی کہ وہ سے دیکھل کو بارہ کی لکھ گئی چ داخل کے چوئی رشتے ہوئی دا مناظرہ کی مولا ابراہیم ناستو مولا ابراہیم ویل صاحب تو خدا نکل کے خود غواو دا غواو دا بیزو پا میتیاز و بارک امباس کرو چی دا پاکی ری کنا پاکی یا وزل مخالفین مولیان ویل صاحب تو خود دی مسئل ہوگا و سبارا من دا خرو میتیاز امسکی بس قاضی قلم اچد که ویدا نکل دینکو مدی خلقی برا خلقو نوری مسئلی کی خوشولے آغا زی اغا گتل مناظرہ دی خلقو بی اللہ طول مسئلے قاضی دستخط کولے کہ پا تمام افغانستان کی ودا مسئلے مکمل جاری پہنچولے کچھ کلم اولا ابراہیم دلی مسئلہ شروع کا دا غاو دا میتیزو دا بیزو دا میتیزو با دق جاگی قلم بند کا یا ایوہ اللذین آمنو دا توحید و دا سنت مسئلہ داخل کو تمخ کی کئی پہنچولے خبر مانی یا ایوہ اللذین آمنو اے مومنانو اقلن دیر دا علماؤنا و دیر دا پیراؤنا خامخا خوری مالونا دا خلقو پا باطل طریقے سراو بندیز کئی دا اللہ دا دننا امام رازی وی دی آیت لاندے ولا عمری زما دی قسم ہوئی پاغذات چمال عمر را کڑا دے من تعمل احوال الناس فی زماننا چاچ سوچو کہ پا احوال دخل کو کہ زمان پا زمانہ کی وجد حاضر آیات کہ انہا ما انزلت اللہ فی شانہم گوئے را چد آیات ملے نازل شہر مگر دی ملینو ببارک نازل لے چاچ سوچو کہ خسوچ کہ سوچ چاہو کنو پا دی مانی با پویشی چد آیات ہم دی خلق کو ببارک نازل لے تفسیر جامع البیان وی والمقصود من هذه الآیات العلماء وسو من هذه الأمة مقصود دی آیات نا علماء سو دی امت مراد دی دی امت علماء سو دی مراد دی دی امت علماء سو دی نو آغا علماء سو دی مراد دی نخی دارا لیاکلون اموال الناس بالباطل خجی کور کے مڑے شوئے دے علاقہ دے کے باند دے کنا سخات یہ ڈیر دے کلگ دے ڈیر سخات چے واغستا وی مڑے دیسی ار دلخ پی وغزی چیزا مڑے ما مڑے دیسی کر سون سخات بکی دے وشو لکھا برمانی جی دایا ولو جمع دا دایت سلوی اختی داو اما یرغب کیوئے وی بان چی کوئی گورا ریٹونا اوچر شوی چی سل لکونا کمی وانخ لی نکا چی تڑے گورا دا پینزو سو لکونا کمی وانخ لی دمنا کتا وطم گورا اے مومنانو یقین ڈیر مولین دی پیران دی لیا کولونا خام خاکری مالونا خلقو باطل طریقے سر و بندیس کی داللہ دلارینا واللزینا خلق اکنیزونا زہب والفضوا چی جمع کئی سرزر و سپینزر جمع کئی سرزر و سپینزر دی واللزینا چوک مراد دی ہم دقا اخبار سو رحبان سو تی مراد دی کنا وشول خبر نور تو دعوت صدقور کی بخبلے نہ کئی نو ہا خلق جی جمع کئی سر ذرا و سپین ذرا خرچت نہ کئی داغے نہ فی سبیل اللہ اید اللہ پلا رکی وشول خبر مانی ددی چیزن نہ خرچہ نہ کئی ضمیر پکی دے زہب و فی زو تراجر پہ اعتبار دے کل واحدتین سرا ولا ينفقون خرچنا کی دہر واحد نے فی سبیل اللہ اللہ فلا رکی نو زیر ورکہ دے دو دے لرا بی عذاب الالیم پا عذاب درناک مانی یاد دینا مراد دی آغا مسلمانان چی زکاة نو باسی مال اسر دے و زکاة نو باسی دی خلق حالت دے دا بکلو یوم یحما پا حاغا مردی چی گرم بکرشی پوشلے گرم والے بو کرش آلے پدے خزان و مانی فی نار جہنم پور دے جہنم کی پوشلے پا آغو رز باندے چھ گرم بکرشی پدے خزان و مانی پور دے جہنم کی غور دے جہنم کی بدا خزانے گرمش پوشلے خبر مانی الکنوز دی کنوز باندی با اور گرم کرشی مانا اور دا جہنم تورا خزانی داخلی شی چکلا داخل شلے پتکوا بہا جباہوہم داغ باور کولی شی پا دغا خزانو مانی جباہوہم تندو دی لرا و جنوبوہم اڑخنو دی لرا و ظہوروہم شاگانو دی لرا دا ابو بکر وراق نا چا تپوسو کو چی جباہو جنوب و ظہوری ولی خاص کرا ولی دا خاص کرا اگو توائی غنی سڑے کل جو پخیر وینی کر رہا تندے تریو کی چھ بیر آگے او پخیر سڑے دا مالدار سڑی خواہ تا کناستے شی نا نتو باو باسا دا مالدار خواہ تا چھ دا پخیر کناستے شی پخیر سڑے چھو سا کٹ کے کناستو دسے توائی کشا آگ زی چھنا او شو لکھا برمانی نو چکل خواہ تا کینی نو زان تی لری کی آخو شا دا خورا غلی چھتی غواری نو واللہ علیہ الزہر و شاوتا وگرزی وہ شل خبر مانی تندے تریو کو ارخی تیرا لریستا شاوتا وگرزا والا اللہ وی دیزر لداغون ور کری یاد دیسر جہاد سلور دی یو مقدم تر دین آگا جبہ دا نو جیباہ والا ود آگئی دویمی روستا طرف دین شاو والا ود آگئی دویمی یمین اس دریمی یمین اس یسار دے یمین یسار دغا درم و چلورم دعا ترپون ودا بھائی پا طول ترپون ودا داغ ورک خان یا مال چی جمکاو دا دری وجن جمکاو یو جی وجاہت کت وجاہت مخوری زی مال گورما چیز مالدار شم خلو کی مخوری شما اللہ وی پر یہ مخل داغو نور کئی دویم متاعین مشتہیہ غریب سر لے نشو ورکولے اور شلکا الگ کی کید گڑ راوڑا چرگان راوڑا ساتھ ساتھ راخیت سے آرے تھی گی پکر سے بٹھی گی ساتھ ساتھ متاعین مشتہیہ متاعین مشتہیہ کے دا طرف انہیں ورشو دا طرف انہیں ورشو دا طرف انہیں ورشو دا طرف انہیں ورشو شیل کتش ندریم چرے دکان تور گئے لکا کپڑا کا چگز سلور سورا تو پنج سورا ملابی سے بہیا دائیواؤ رست نے زخکار ما چخا استخار شما وہ دا شاہ شنا وہ دا بھائی خاں پتوا بے ہاں داغ اور گش بدے سے جے با تندو دے لرو جنوب اور خنو دے لرو زہور شاہ گان دے لرا وہ تو بول شاہ گاما کنس تم داغ سے تاؤ جمکاؤ دفل زان پال پسو کو سکے آگ سے تاسو جمکاؤ ان عدت شہور ان اللہ اسناش شہرن اوشلے عرب کے دا قانون کل کل وے حج پخل وقت کے کاؤ نو کل وے حج پب بلا میش کے شروع کو نو کل پب بلا میش کے نو کل پب بلا میش کے اے چھ دے جمی موسم کے بہج راگ نہ خوشحالی بے کہو کہ حرم اس برالا دے جمی پہ موسم کے چھ دے جہاد مسئلہ برالا کہ حرم اس جنگ بے بکاو رب العزت و این عدت شہوری قنن شمار دے میں تو پنیز اللہ مانے دولس میں اشتے دے دولس میں اشتے وشو لے خبر مانے محرم سفر ربی الاول ربی الثانی جمادی اولا جمادی ثانی دا قمری حساب دے حمل صور جوزہ سرطان اسد سنبولا دا شمسی حساب دے شمار دے میں اشتے پنیز اللہ مانے دولس میں اشتے اللہ پہ کتاب کی دہا غورت نجھ پیدا کر دے اسمانو نظم کی منہ بازی دین سلور دے محرم سلور محرم زل قیدہ زل حجا محرم رجبان ذالک الدین القیم دا دین دے مضبوطا ظلم مکوئی پا دی میشتو کی بخلو ہم جن سمانی اوجنی مشرکان تول لگا سنگی تاو سا جنگ کئی تولا والمو پوشی بشک اللہ مر گئی دا پریزگارانو دے دا تاو شی پا میشتو محرمو کی جنگ کوئی وی دا دی پا زیبا جی بلی میشتو لگ تحریم ورکو وشولے میش محرم کی بے جنگ کو دے پسے بلے میش تحریم ورکو کو دے میش کی بحج کو اور دے بلا میش کی بحج نہ کو دے میش کی برو جب نسو اور دگا بلا میش بے بدی کی رو جب نسو ان نمن نسی ہو ایک نندا رستا کیدل زیادت دے بکوبر کی گمراہ کو لے شو بدے مانے آخل چکو پر کڑے رہے حلال گنی دی رستا کیدل آمن یو کالے یو حرام گنی بل کالے لیواتی او چھ برابرت برابرت ہو کی چھ زان برابر کی عدت ما حرم اللہ رشمار حاقت سے چھ اللہ حرام کڑے رہے ویوہلو ما حرم اللہ پس حلال یاغت جلا حرام کر دے زین لهم سوء اعمالهم خیست شوی دے تبر اعمال دے اللہ ہدایت نکی قوم کافرانو تا دویم ایسا تردی مقام پوری وا پا دے دویم ایسا کی اعلان دے قیتالو دے یہود دے نصارا اسرا وی قلیسا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایوہا الذین آمنوا ما لکم قيل لكم انفروا في سبيل الله اتاقلتم من الأرض ورضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين ظلموا في الغار يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لم استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون عفى الله عن كلمات انترهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين إنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وسامت قلوبهم فهم في غيبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلموا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون منهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين إذا تصبك حسنة تسؤهم أن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون قل أنفقوا طوراً أو كرهاً لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوماً فاسقين وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون ومنهم من يلمز في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ومنهم يؤذون النبي ويقول له أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين ألم يعلموا أنه من يحارب الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبههم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا إنما كنا نخوض ونلعب قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون ولا تعتذروا قد كفرتم من بعد إيمانكم إن عفوا عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخذتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة أولئك هم الخاسرون ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب المدينة والمؤتفكات يأتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير يهلكون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا الله رسول من فضله فإن يتوب يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في العزم ولي ولا نصير ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأوقلهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه بما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم إذ استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فلم يضحكوا قليلا وليبقوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فإن رجاك الله إلى طائفة منهم فاستأذنك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فقعدوا مع الخالفين ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون وإذا أنزلت سورة آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القائدين رضوا بأن يكونوا مع الخوارف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم أولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقال الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخلائف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم ومن الأعراب من يتخذ ما ينطق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم ریم ایساد سر توبی یو کم سلم نمبر آیات پوری دا و پدی کی زواجر و قباحتن دا منافقین دی او ترغیبات دی جہاد تا او ذکر دا منافقین دے چرا مخالفین دی جہاد نہیں او دا دی منافقانو درش پیتا قباحتنا بیانئی سورہ توبہ دا قرآن کریم پا آخرنو سورتنو کی دے دا منافقینو تفصیل دا دی وجہ نکئی چی زرر دا منافقینو دا زید دے دا زرر دا کافرانو لحاظا تفصیل پا دے گی کئی آیاتنا پا غدور کی نازل دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک تتا اور پہ تبوک کی نسوارہ وہ سیدا مزلو او دا غزا پا نهم کال ده هجرت وا او دا مدینه او دا تبوک پا منز که وسا و میل پاسلا وا مدابی جنگو گران جنگو پا وقت دا گرانوالی که منافق سڑه معلومی گی چه منافق جهاد تا تیاره کئیو کنا قباحتن ادادی منافقین تا جویلشی چه جهاد تا زن اس ساقل تو مل الارض دا یو قباحت دویم ارزویتن بلا حیاتی دنیا دا دویم قباحت درم قباحت رستا دو سول اقتمایات کده لو کان ارزن قریبن و سفرن قاسدن لطبعو کا سلورن و سیاح لیفون باللہ پا اللہ قسمون خوری او پینزم لویست تانا لخرجنا معکم اشفقم حلاکی خپل زانونا او ومچر واللہ یعلم انہم لکاذبون خجی پینزم چولی خیات کی اتم لا یؤمنون باللہ والیوم الاخر او نہم ورتابت قلوبهم زن پا شک کی دی لسم پا ہم پی رہ بہم یترددون بے شک کی دی امشتن متردد یولسم ولو اراد الخروج لأعد له عدة ادولسم فثبت وهم ادرلسم لو خرجوا فيكم ما زادكم الا خبالا اتورلسم ولو اوزعوا خلالكم انلسم وفيكم سماعون لهم فارسم لقد ابتغوا الفتنة من قبل اولسم وقلبوا لك الامور واتلسم وهم كارهون نلسم ومنهم ما يقولوا زنلي ولا تبتني شلم ان توسبك حسنة تسوهم او يوشتم ويتولوا وهم فرهون دو اشتم دري پانزوس کے قلان في قطعان او کرها دو اشتم او در اشتم انكم كنتم قوما فاسقين تيري تلير اشتم الا انهم كفروا بالله وبرسوله اور پنزشتم ولا یاتون الصلاۃ الا وهم کوسالا کمونس کینو دام پسستئی کئی اور شپارسم ولا ینفقون الا وهم کارہون چاو تیل چی جمع چاندڑا نمہ تندے تیو کی دا بروز منگا ورکو اور وہ اشتم و تزاقان پوسہم وهم کافرون اتشتم و یحلفون باللہ انہم لمنکم یو کم درسم ولیکنہم قوم یفرقون او دیشتم لو یجدون ملجان و مغارات مدخلن یو دیشتم و هم یجمحون دو دیشتم و منهم یلمی دو کبی صدقات دری دیشتم ان اوعطو منها رزو او چلور دیشتم و ان لم یعطو منها ازاهم یسخطون پینز دیرش قباحت یوش پیتکی و منهم اللذین اعزون النبی و یقولون هو اعزون یوش پیتکی اشفق درستم ورپسی آیات کی اہلی پون باللہ لکم لیردوکم دا جی اشفق درش او وہ درش چرے آیات نمبر سلور شپیتک یحضر المنافقون ان تنزل علیہم سورتن ات درش تنبیوهم بما قلوبهم او نہ درش انما کننا نخوض و نلعب سولی اختم لا تعتذرو عذرون پیش کے عذرون باطلا یو چولیخ قد کفر تم بعد ایمانکم دو چولیخ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعد در چولیخ یأمرون بالمنکر سلور چولیخ ینہون عن المعروف پنج چولیخ یقبضون ایدیہم اور شول خبر مانی دا پنج چولیخ تھا خجی شپک چلویخ آیات نمبر دریہ چلو روے کی یحلفون باللہ ما قالو و چولیخ لقد قالو کلمة الكفر ات چولیخ همو بلا بما لم ینالو نہ چولیخ ما نقمو الا ان غناهم اللہ و رسولہ پانزوستم پینزاویت و منہم من آہد اللہ لئین اتانا من فضلہ یو پانزوس پر ماتا من فضلی بخیلو دی ہی دو پانزوس و تولوهم معرضون دری پانزوس آیات نمبر نہ ہاوی کہ الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات سلور پنزوس ہم دغ آیات کی پیا سرون منہم سخیر اللہ منہم خجی دائی سلور پنزوس خجی اور پینز پنزوس آیات نمبر یو آتے جی پرے حل مخلفون بے مقل خلاف رسول اللہ شپک پنزوس و کریہو ایو جاہد بے اموال و انفوسیہم وہ پنزوس و قال لا تنفر فی الحر اتا پنزوس پلیزہکو قلیلا و لیبکو کسیرا نہ پنزوس پس تا ازنو کلیل خروج اجازت والی جی جہاد لب کلزو دا نہ پنزوس تم دے اشپیتم پشپگاتے کی استعزنک اولتول یوش پیتر ازو بی ایکون مال خوالب ہے جی کورناست زنانہ وے اور دوش پیتا اوشل خبر مانی دوش پیتا و تو بیا لا قلوبهم فهم لا يفقهون اور درش پیتا جی کل سپارہ ختمی گی رزو بی ایکون مال خوالف دا درش پیتا قباحتن رب العزت ذکر کئی داد دے وجنا دیر قباحتن ذکر کئی کہ دے قباحتن تا سوگ ہو رہی کہ دا قباحتن چاہ کشتک نشتا کہ نئی پکی خود صحیح مسلمان دے گرز رہی خود کم قباحت پکیوی ندائی دزان نا اباسی اے مومنانو چیتا سلرا کلچیوی لشتا اس طلال شید اللہ پلا رکی اللہ پلا رکی وزی دغا وقت اس ساقلت من الارض درانش ازمکی تا دا اللہ پلا رکی وزی دا تبلیغ دا پارا دا دعوت دا پارا دا قرآن دزدک دا خودنی دا پارا دا جہاد دا پارا اس داولنے صفت زان کی ہوگو رہی چکل منگ دا دعوت دا جہاد را کلیشی دا تبلیغ را کلیشی دا دعوت را کلیشی دا قرآن را کلیشی آیا زمن پاچے دلی او که نئی اس ساقل تم ادل ارد ازمک درانشی ورو توجر ازمک کلک نیولے پاچے دینشی تبلیغیان ویسے پاسے گئے پہ یو ارادہ مانے میں اللہ و نیکی ورکئی داوی نسے ومد سکت ازور کئی دویم ارزویت اندل حیاتی دنے خوشحالے پہ جن نجدے میں داخرت نا نلے نفت جن نجدے پہ مقابل داخرت کی اللہ قلیل مگر لگا لہا اللہ تن پی روک جرے کاسو نجے عذاب اللہ در کی عذاب درناک و بدل کی برا ولی و قوم پہ غیر ساسن ضرر بندر سوئے اللہ و رسول در شہنی چل چیزا لا تزرو لا تزرو دین اللہ لا تزرو النبی واللہ علی کل شئی قدیر اللہ پہ عرص میں زور وردے چی رستا سو داخلے چی من دا نبی امداد نکو دا اللہ دا نبی دا دین امداد نکو من با دا نبی تا ضرر ورسو مجاہدین لگے دی دا کافران مقابلہ کئی و من دا دی صحیح چی امداد نکو نو چی نیکو نو بس من بلا خلق کمزور کو اللہ جواب کئی کچرے تاسو امداد نہ کوئی دے نبی سرا یقیناً اللہ امداد کرو دے سرا کل چراویستا خلقو چو کبرے کرو دویم دو دو نو یو ابو بکرو او بل نبی علیہ السلام غار سور کے کل چو دا دوانا پدا غار کے کل چوی علیہ دیتا مرگری دیتا کل چوی علیہ نبی علیہ السلام پل مرگی دا لا تحزن مغم جن کے گا ان اللہ معانا معانا نند متکلم مال غیر راو زکا ابو بکر دا پیغمبر علیہ السلام مرگر و مرگری مانی اعتماد و باور دے سورت شعراء کی چکلا موسیٰ علیہ السلام دا خبر کی نوائی ان معی ربی واحد متکلم ضمیر راوڑی زکا اعتماد و مرگری نشتا دے بے شک اللہ مرگر رزمنگا پس راولے گا اللہ خپل اطمینان پدا مانے او مضبوطے گا پل اختر مانے جو تاسونی دا لخکر ایتو یو عنکبوت جو لاجے را گئے جالے جوڑا کو کوتر را لا کین آستا پہ جالا باندے او ویگر زو دعو رہا خلقو چو کپر اکڑو لاندے کلمہ دا گئی دعو چو وجنی و کلمت اللہ او لوز دا اللہ یل علیہ گا اوچھتو لوز دا اللہ چیز نجات ورکوم اللہ زورور دے حکمت نا کلاش تاجس پک ادرانا خفاپن وسی قالا لاش تاسی خوشحال خوشحال نہیں ہوئی یو مانا خفافاً فقراء سقالاً اغنیاء، خفافاً زوانان سقالاً شیوخ بڑاگان، خفافاً فسورلی سقالاً دران پیدا، خفافاً غیر مشاغل والا جو مشغلے نہیں سقال مشاغل والا، خفاف آغا سوک چلاغی عیال نہیں اور سیقال چلاغی اہل عیالی، خفاف آغا خلقا چلاغی زمک اشترے پوشلے کاروبار کے ضرورت نشتا اور سیقال برا ندی زمک والا ندی، خفاف مقدمت الجیش کے لاش سیقال عام جیش کے، خفاف ہو شوجاؤ بہادر خلق لاش سیقال غجوبان کلاش بوز دلا، اور خفافوں و سیقالا ددین مراحدی سرائے مختلفہ اگر متفرق لخکر پری کلاش جہاد لگول مالن ہو پکڑ پل نفسن ہو پلار اللہ شہدا گورستاس پال کچرتا سو پوئے گئے درم قباحت لوکان کچرتوے جہاد تب کارن سامان قریباً نجدے نجدے سامان میں وہ سفر قاصد سفر میں درمیانہ لت بو کا خام خام منافقین و تابیداری کو استاد پار حاصل اولد غنیمت ولیکن بعودت علیہم الشقا لیکن لری اوت پدے معنی اگر مزل مشقت شقا اگر مزل مشقت تکلیف اور زرد قسمون خوی پا اللہ باندے قسمون کئی لوی استطانا کی جرد من طاقت ہو طاقت ہم نشتا مگر طاقت ہم ویلہ خرجنا ماتنو مگر بخام خواتلو استاوسرا نبل حلاکی اخبل زانونا چی حالا حالا کئی خپل زانونا چی خبری دا دروغو کئی اللہ پوئی گی بشکت ای خامخا دروغ جندی نبی صلی اللہ علیہ وسلم چا کسانو کاروئے را چی خیر لگی جہاد تا نزی نو مزی اللہ و تا تنبیح ور کئی عف اللہ وان کا اللہ معافی کر لتا تا وشل خبر مانی مسامرر ابن حمام کی دا امام قشیری نے نقل کری دی وَيَكَ چَادَا قِدَوْ سَلَجَ أَنَّ الْعَفْوَ لَا يَكُونُ إِلَّا عَنِ الذَّنْبِ چَعَفَ نَكِي مَغَر مَخِ جِ گُنَاہِ نُ عَلَمَ آفِي وَهُوَ لَا يَعْرِفُ كَلَامَ الْعَرَبِ دَسَرَ بِكَلَامِ عَرَبِي نَ پُوئِ گِ حدیث کی راجع عَفَ اللَّهُ عَنْكَ عَنْ صَدَقَةِ الْخِيَلِ اللہ معافی کرے صدقے دا اسنوں تم دے اسنوں گناہ کرے صدقوں نے تو معافی ہو کرا یو سڑے دلی شان خاون دے نو تو تے عف اللہ وانک اللہ تا تو معافیو کی ما جواب کان کلامی زما جکم خبر کر اگتا اس جواب کو ورضی اللہ وانک اللہ استان خوشالشی ما سنات فی امری زما بکار کے سکارو گتا دا تعظیمی خبر را او دے دا مقصد نے چھ نبی علیہ السلام نعوذ باللہ گنانگارو معافی کر اللہ تا تا دا چو جناتا اجازت کو دیتا تر دے پورے جہ کار شوے تا دا خلے چی رشتے ہو پہ جہاد کیتا پہ جاندلے مکازبین درو جن خلق اجازت نگوارے آ خلے چی ایمان لری پہ اللہ پورا درستہ نہیں مانے چی جہاد کی خل مالونو پہ خل نفسونو اللہ پوئی گی پرزگارانو باندے انما یاستا زنو کا یقنن اجازت گوارستانا پہ پاتے کے دلو کہ ہاں خلق چی ایمان لری پہ اللہ پورا درستہ نہیں مانے ورطابت قلو مشک کی دزلو نہ رہی وهم في ريبهم يترددون ندعي في ريبهم فشد ديك يترددون متحير دي ولو أراد الخروج او كجر دي رادة كروه دي وطلو جي جهاد تبزوم لأعدو لو عدة خامخا تياره وكلاغي پر تياره بس وز زمانه كي تمام مسلمانان دي زانتا وغوري جي جهاد بكوم مد جهاد پارس تياره کرده دي خاص ڈنی دی خاص کسان دی چاہی دی جہاد سے تیارے کئی لیکن عام خلق چیری خود جہاد کو رہے سے تیارے نہ کی اوش خبر مانی خجی دا تیارے من کہ خبر مانی چلے کال کے منگ سو نہ دانی کرو دا تیارے کہوں زمان پا دے کال کی بچونا پیسے لگی دا تیاریم کون خپل کور جی جوڑو دا تیاریم کون خپل اجرائی جوڑو دیم دا تیاریم کون لیکن دا تیاریم خود سر از مگا ذہن کے نشا جہاد تا بزو او کدے جہاد تیاریم کہ وہ ذہن کے رات لے جہاد پر اس تیاریم ہوں کڑے رہے وشل خبر مانے خجی زخ رہ پا جمان سے آنا پانا ہوں بخی تو بخل زیرا پینشت دے بس کی دے چکھنے مو بخی ولو اراد الخروج کچر دے ارادہ کر دے وطلو لعبد لو عدتن خامخا تیارے بکر دے جہاد دے پارا عدتن تیارے لیکن سڑے ہس تیارے نکہ ہس تیارے داوی جی زخد سے مجاہد نہیں مکنا دا بریت مینے جس تاو شوی دی لگت سبریت تاو شوی دی تا دا کم کاتیر سر راوڑا جہاں دا کاتیر سر دا سر میں دے غوز کر وشولے ننہیز تیارے نشتا دے دا دا منافقین خوینہ دی جب من کی دی ولیکن کرے اللہ لیکن بدگنے اللہ ان بیاسوں پر تکی دل دے خدا اوچتے مکی کہ اوچت شینہ دشینہ دشینہ بل سے جوڑی گی پس ثبتہم پس کے نولی دے لرا دے لرکی نولی دی وکیل و طویل جو اقودو کیا نہیں مال قائدین سرد ناس تو خلقنا قائدین معذور خلق ناس او لو خرجو تسلی مجاہدین تک چری وزرا منافقین بتا سکے نظر تاثر اللہ خبال مگر فساد خبال فساد ولا اوزعو خلالکم او خامخا تلوار کئی پمینستا سکے دے فساد ولا اوزعو اوزع یوزعو پمند تلوار اسلام او تلوار کے پساد خلال حکم پہ میں استاذ کی چغلی کئی یو بل سے جنگول کئی مجاہدین مجاہدین سے وہ جنگئی یبغون حکم الفتنہ طلب کئی بتا سکے الفتنہ شر و پساد فتنہ شر و پساد وفیکم سماعون لہم او پتا سکے جاسوسان دی لہم کافران لہم ضمیر دائے تنظیموں تمراجے کا وہی جو اپیکم بتا سی کہ سماؤنا جاسوسان دی لہم دے بل تنظیم دا پارا مسلمانان تنظیمو نہیں او یو تنظیم دا بل تنظیم دا پارا دشمن جوڑ شوی لہم زمیر کافرانو تراجے دے او پتا سی کہ جاسوسان دی کافرانو اللہ پویدن کے بظالمانو لقد ابتغوا الفتنہ تا یقنن دے تدے منافقینو طلب کرے دے فتنہ فساد من قبلو دے نمخ کے پمادین دا صحابہو کے صحابوں کو منز کی تفریقہ و اختلاف پیدا کرو تفریقی او اختلاف پیدا کول دا منافقت دے منافقت وی دی تا چھ مسلمانان دا مسلمانان دا مخالف دی جماعت خلق با دی کس جماعت والا سے خبری نکی دی کس والا با دی بر جماعت والا سے خبری نکی دی یو محلے والا با دا بل محلے مخالف و بلا محلے با دا بل مخالف دا منافقت دے وہ شل خبر مانی لقد ابتغوا الفتنة یقنن دی طلب کرے دا الفتنة فساد لرا اختلاف لرا من قبل دینا مخی وقلبو لک الامور او انتظار کئی بتا منی اڑول را اڑول کئی تدبیر کئی بتستا دا پار الامور دا حوادث دا کارنو تدبیر کئی چی بدی سڑیوان بحادثہ کل رازی تدبیر پوری چرا گیا حق و نصرت وظہر امر اللہ کارش دین اللہ وهم کارہون او دا منافقین بدگنی کارہون بدگنی دے دین کارہ کیدل دا اللہ دین چ حق خبرے دا بدگنی کرا حق خبر کارشی ومنہم باز دینا جد ابن قیس دا منافقین کی اوکسو نبی علیہ السلام تیولا یا رسول اللہ تا ته دروم زنانا معلومی دی چه درنگ ندیر خیستری او زجی ما یو سڑی ما دیر عاشق سڑی ما عاشق نو کتا چیر تا ما بنی اسفر تا بوزی و دا عشق دا وجه نوزه پا گناه که اختش ما نو سیبا پا دی که بخیری چه ما مبوزن و چه مطلب ما دل تا پریز داشه ما عاشق سڑی ما خلق بلای شی از با عشق من دل تا کو مکنه مقصد دار ہے کہ ذا عاشق سڑے ما الت ایم بوز نہ عاشقان الت بوز ہی رضا نہ معشوقے ولت پیدا کی خان فکر دشو دا دزی لیدل نه چې دزی مين به عشق ته دته ورکیږي ورشل دې دا توپ دزی لیدل دې راکټ دزی لیدل دې دا جاز بمبار نه لیدل چې دای وری دا به شه دې ته عشق ورکیږي به وای چې یا خدای خیر کی یا خدای سر نه بچ کی یا خدای سر نه بچ کی ورشل خبر مانی دی گزار نه لیدل به چې دا گزارې ولې دا او دې دا عشق نه تمام دو تمام موده کې توبه نه ستره بل نو ملکی دا پوشد خبر مانی ومنهم بازی دینا منحاق سوگ دی یا قولو چوائی ایزن دی جازونو بمبار کهو او یا سپی پا مخی کرده و که سپی دا عام و حیوانات نده خوچه دی جاز با دا راکیر گزارو که نسپی با تر او دسی سوٹا دوار کنه پوشد خبر مانی تاوی دی جهاد آواز نیلی که جر تاویل دا نو بے وٹر اسوٹا گزارم دا بستا یو شانے عشق عشق بڑا کی بے نہیں کہ تو ایزر دیر عشق سڑے میں تگر دشا ومنہم بازی در من آغا چک دیا قولو چوائے ایزن لی ما تا اجازتو کا ولا تبتینی ما با پیتنا کی ما چوائے علا خبردار فا پیتنا کی سقطو دے غرزید لی قنن جاہنم خام خارا گی رون کی لکافران لرا کہ ورسی گتا تا حسنتن پیدا نصرت انداد تسوهم خپکی دی لرا یو بل سکینی خبر نی اگر خود سے معلوم رہا وڑو اوشوال خبر آمانی دی باجاور کے یو ملک کاکا زوی ما تیر مولانا سے گو مالان کوئی زما خود سے نیت دی جہاد لاکس ما یو روسی خزرا والمال دی رہا خدا اوشوال دا روسی خزا پلا رکی پراتا رہا اور تب اور منڈا کی اور اپادا سے ازان سرا روانا کی کوکا چی رتر دے سر نا واوخت لے کا نا بمبار دے ویل دا اور تا دا دو روسی نا نا چی دا مرگر نا بیم توبہ باسی دا او تا آسان کار ندے چی روسی خضا براوالا وکلشن کوب براوالا پلان دا او چی گپ ندے دا دیر گران کار دے چی دا دشمن نا تا وصلاخ لے دا خو دیر گران کار دے چی دا دشمن نا تا ٹینک آخ لے د دشمن نہ تمال غنی دا ہو ڈیر گران کار دے او شو لکھا برمانی ان تو سب کا کورسی کی تاتا حسنتن فیدن تا سو ہم خفا کئی دے لرا او کورسی کی تاتا مصیبت تکلیف تا ورسی جہاد کی شہید شلی زخمی شلی یو بل توی خبر نے زوانان سا سنگ چلو شا دا خو من کوئی دلکان چیز سے بوسا کی گی یا قولو نوائی قلاخت نائی قرن منگا وست امرنا خپل تدبیر دا ہم خپل تدبیر نیولے وکن مخ کی من قبلو دینا مخ کی و تولو دی واوڑی و هم پری هم دی مس مس کی دن کی وی چی دا ہم اندی رو خیر خلقو و شلخ برمانی و توی پیغامبر چر نرسی منگتا مگر آغت چی لکلی اللہ زمان پار پازل که اللہ دوست زمانگ دی پا اللہ من دزام اس پاری مومنان و تو پیغمبر تاسو انتظار نہ کرے بمنگ مانی الا احد الحسنیین مگر یو دو نے کونا یا جنت شہادت او یا غنیمت چ غازی شی او من انتظار کو پتا سی وان دی چو برسی کی تا اس اللہ پا عذاب مان د خپل تر نہ یا مو پلا سن مانی پتا رب سو انتظار کا وئی تنن من سر استا سو انتظار کو ان کو نے و تو پیغمبر ان پی کو خرچاو کری پہ خوشحالی یا پہ زور مانے لئیو تقبل منکم ستاسر نشی قبلے دلے ولی انکم بشکتاسو قومن یو قومن فاسقون بدکار فاسقین بدکار او تشمنی کری دید را چی قبول شیدنا نفقات دی الا انہو مگر دی چی دی تو پر اکڑے پہ اللہ پر رسول مانے گورمک کی یایوہ اللذین آمنو سے خطاب کرو سلی رشتم کی وی الا انہم کفروا باللہ اباحت نے زیتے دا زیتے دا زیتے دا سڑے ورو روتا اس کافر شو او دس بی دین شو ولا یاتون الصلاۃ الا وهم کوسالک منز ترازی چی منز کے نہ تورشتا دے نب کی جنگ شتا و نب کی وحل شتا چی منزل رازی ملائی وطا غٹا ماتا دا چی منزل رازی نب کوشش کئی چی پام کوئی جو استاد کل رکات کتے رکو تکتے کی گی نو چی رکو تراخ کتے شنو ڈبا ڈبا ڈبا ڈبا من بٹ زر زر را پاسی گو اوشلے رکو و سگی رکو ختم کی گی نو استاد ختم قاری سے ختم کئی نسیبا دی بیو بلتا گوگونا ونی کر کر کر کر کر کر ناس بھی خبری بکی علگا قاری قیرات گئی تا دا خوشحران حکم دے کہ نیت پسی تالی خو دے رکھا کہ نیت چپو کی نا دا با خبری کئی کئی خو چکل ایمام کتا کی گی دا با غرب غرب را پاسی گی کر یا رکو دا لاندے کر یا ان لاندے کرے فاغا رسم یو کبی سروان شو بگرد شو دیتا رسمی منزوائی دیتا دا کوسالا و خلق منزوائی خوا ولا یاتون صلاة الا وهم کوسالا پوشل عبادت آغا عبادتی کہ تا عبادت کے اوپر توجہ مانے ہوتی اور چپ عبادت کی توجہ نہیں اگر بچا عبادت کی ولا یاتون صلاة انراج مانتا الا وهم کوسالا مگر دیوی سستا طالب قرآن لرا اگلے پکا چھ قرآن تو متوجی شی گرانٹ کی اور آسانٹ کی مانو پی جائیں اور صحبا طالب ناس کے رچل کے گڑی گئی چل گئی حالانکہ تو شادو نہیں چہر چکر سے گوتے ہوئے تو دی قرآن تو متوجی شا دی قرآن کے گران سبق را جی گران زیر را جی دیتا متوجی شا آسان زی خیر توجہ تو مگر آسان زی نہ سے مزہ تیری جی لیکن چ گران زی او تدغ زی اور کل یو طرف تک گوری کل بل طرف تک گوری الا وهم کوسالا ولا یاتون صلاۃ مرا جی مانزتا الا وهم کوسالا مگر دی وسس کوشلے سبق ٹیم شروع دے پلان کے ٹیم دے اور اور نیما گھنٹہ تیرا تعلیف کلا را پاسے دسترگی سے اس لو لے بس کہ تو چل ہوش اگر دے خبر بے اور اور کلا تاوی را تاوی تلے را واسطہ نہ کہ غسل خانے دے لاش نہ الگ عرب دی میراث کے دا خود دوڑے گھنٹے مخکی دی دوڑے گھنٹوں کے بتا لمبلی ہوئے لیکن بتاؤ دسم کرو تو کہ باہر دم تلے ہوئے تاو کی خیر دے دورہ گاتا منظم کرے ہوئے تاو کی زور سبق مارا ولے ہوئے فکر دے شاؤں ولا یاتون صلاة مراجی ماندتا مگر دے سس ولا ينفقونا او خیرات نکی اللہ وهم کارہون مگر بدگنون کیوی تو جماعت کی اتویل ہے کہ روز چاندہ جماعت تور کئی یا چر مدرسے دے چاندہ ورکی یا چر بل جگہ چاندہ ورکی مجاہدی اللہ تا منگا سپا بکنہ کی خزانی ہو لی دلے بوشل خبر مانے بس ہر جگہ نئے گدری کی میرا کے منگا چاندہ راکے حالک اگر خلے مسلمان تب اتصور کے ہوئے سونا دی وست کیا گا ورکا دا لکشے چور کے بدے مگانا تو اخلاص مانے ورکا دا خلے منافق سڑی خوئی دے تو تعجب کی دے انہوں کو دے تالر مالو نہ دے نا اولاد دے اقنا غوار اللہ چاہ عذاب اللہ ورکی بدے مانے پجن نجدی کہ وطا ساکان پوسو ہم او بوزی روحنا دے وہم کافرون دے وہی کافر ویحلفون باللہ او قسمنا کی پا اللہ منے انہم بے شکرہ منافقین لمنکم خامخستاس مسلمانانی سے بات اللہ و ما هم منکم نہیں استاسنا مسلمانان نبی و ما هم منکم کی ودا مانا نہ کہو چو ما هم منکم نہیں استاسنا استاسو تنظیم کی نبی دا مانا بنا کہو دا د منکم او د منهم مانا د منکم منکم دا مانا بت تنظیم تمرا گرزا وے او کہ تنظیم ترا گرزے نو دیکھو دا مانا دا چا ہم دا یو تنظیم مسلمان نو ٹھوکا چیر دی دا مانا بنا کہو انہم لمنکم کی بیشک دا منافقان خامغ استاس نری اے مسلمانانو وما هم منكم او نيستاسونا ولكنهم لكن دا منافقان يقوم يفرقون يريدون كي يفرقون فريقا يفرقوا بسمعان چراش ومن درفو كيدلو سر يريدلو سر دا جهاد دوري او دا شروعي نو منافقان وي لو يجيدون ملجأن هاي كچير تا بيمي تا دا ملجأن زير پناي او مغاراتين یا سرنگان غارونا او دا ہر قسم اسلامی کیسٹوں دا پارا زمنگ دا دکان پتہ یاد ساتئی اشاعت توحید سنت کیسٹ اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر 6 شفیع